Lody? Myślisz dolegliwości związane z nietolerancją laktozy? Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl. LactoControl to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 13 sierpnia, jest 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Jutro rząd ma przyjąć wniosek o przeprowadzenie referendum. Do 7 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego ataku na wschodzie Ukrainy. Za 650 tysięcy poszła na aukcji w Janowie Podlaskim klacz Wildona, a to jeszcze nie koniec licytacji. Jutro rząd zaakceptuje pełne brzmienie referendalnych pytań. Dziś premier Mateusz Morawiecki zaprezentował trzecie związane z relokacją uchodźców. Brzmi ono, czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych migrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską. Jutro rano zostanie przedstawione czwarte pytanie referendum, a szef rządu Mateusz Morawiecki wyjaśniał, że rząd podejmie decyzję w sprawie pytań. Jutro Rada Ministrów przyjmie pełne brzmienie wszystkich pytań referendalnych, które przedłożymy na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Premier mówił też, że szczególnie odpowiedź na pytanie o relokację uchodźców pokaże, czy Polacy chcą być gospodarzami we własnym kraju. Chcemy zapytać o to Polaków w referendum. Czy my się godzimy na taką politykę Webera i Tuska, na politykę, która chce zniszczyć polską kulturę de facto i otworzyć Polskę na takie wielkie bezpieczeństwa, z którymi mamy do czynienia. Pierwsze dwa pytania, które pojawią się w referendum, brzmią: czy popierasz wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw oraz czy jesteś za podwyższeniem wieku emerytalnego wynoszącego dziś 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Witold Banach, Polskie Radio. Wicepremier Jarosław Kaczyński mówił w Zawichoście, że polski model gospodarczy stosowany od 8 lat jest przedmiotem zainteresowania bardzo wielu państw na świecie, zwłaszcza tych biedniejszych. Prezes PiS odwiedził jeden z pikników wojskowych pod hasłem Silna Biało-Czerwona. Oni widzą, że my się dzisiaj rozwijamy głównie z własnych zasobów. Ich to bardzo interesuje. Jak żeśmy opanowali korupcję, rozkradanie. I dzisiaj naprawdę, to wiem od ambasadora Polski w ONZ-cie, Polska tutaj robi pewną, można powiedzieć, międzynarodową karierę. Ten model robi międzynarodową karierę. Wicepremier odniósł się też do sytuacji za naszą wschodnią granicą. Powiedział, że w obliczu zagrożenia ze strony Rosji Wojsko Polskie musi być wzmacniane. Wojsko gotowe jest do defilady, która odbędzie się 15 sierpnia. Na warszawskiej Wisłostradzie minionej nocy odbyła się próba generalna. Wzięli w niej udział żołnierze wszystkich rodzajów sił zbrojnych RP. W okolicach formowania się czoła defilady na wysokości Mostu Gdańskiego i nieco dalej przy ulicy Sanguszki zgromadziły się osoby zainteresowane najnowszym sprzętem wojskowym. Oczywiście robią wrażenie nowiutkie czołgi i inne systemy. Co jakiś czas jesteśmy na nocnych próbach, bo w dzień jest za dużo osób. Wybraliśmy się tutaj, żeby zobaczyć sprzęt, jaki będzie na pokazie. W szczególności interesują nas najnowsze czołgi Abramsy. Widzieliśmy je, czekamy tutaj właśnie z turką 10-letnią. Bardzo mi się podobają kraby, pojazdy kraby. Mają dobry wygląd i piękną armatę. Nie spodziewaliśmy, że tutaj to będzie w tym momencie. Przyszliśmy oglądać gwiazdy. I taka niespodzianka. Tak, taki miły dodatek. Defilada rozpocznie się we wtorek o 14. Do 7 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego ataku w obwodzie chersońskim na wschodzie Ukrainy. 13 osób zostało rannych. Rosyjskie pociski spadały w dwóch wsiach, Stanisław i Szeroka Bałka. W pierwszej miejscowości zginęły dwie osoby, a jedna została ranna. 5 domów zostało zniszczonych lub uszkodzonych. Z kolei w drugiej miejscowości zginęło 5 osób, dwóch mężczyzn i kobieta oraz małe dziecko i 12-letni chłopiec, który zmarł w szpitalu od odniesionych ran. 650 tysięcy euro to jak dotąd najwyższa kwota, która padła podczas trwającej w Janowie Podlaskim aukcji koni arabskich Pride of Poland. Tyle zapłaci kupiec ze Szwajcarii za siwą klacz Wildona ze stadniny w Michałowie. Wildona była oceniana jako faworytka tegorocznej aukcji, mówi hodowca koni arabskich Andrzej Wójtowicz.

Pozdrówmy ich. Myślę, że to jest niezwykły przywilej obserwować młodych artystów, którzy wzrastają, którzy rosną, którzy pną się w górę. No i za chwilę właśnie na tej scenie wystąpi 18-latek, który dzielił scenę chociażby ze Skaldami, z Lorą Szafran, czy z Markiem Piekarczykiem. Mam nadzieję, że jednak ta scena trójkowa doda mu jeszcze większej motywacji. Nie bójmy się tego powiedzieć. Jan Majewski to nasz trójkowy debiutant podczas 60. odsłony jubileuszowego festiwalu polskiej piosenki w Opolu. No i tak się pięknie składa, że jesteśmy jeszcze przed premierą debiutanckiej płyty Janka, także dzisiaj dużo przedsmaków, dużo takich zwiastunów z tej właśnie płyty. No i mam nadzieję, że po tym koncercie wyjdziemy wszyscy i będziemy sobie nucić właściwie mi dobrze. Drodzy Państwo, przed nami Jan Majewski. Przedpremierowo z mojego debiutanckiego albumu, ale też znajdą się Będzie kilka coverów. Mam nadzieję, że będzie wam się podobać. Nie przedłużam, kolejna piosenka, Nowy Świt. Nie wiem, co jest pisane mi. Za zakręty już nie sięga wzrok. Wiem na pewno, że pora iść. Jeszcze dziś ruszę z miejsca i zamknę drzwi. To początek drogi, pierwszy krok. Jeszcze wstrzyma się kilka chwil. Nabiorę więcej sił. Pora wstać, od dawna woła świat. Wyruszam, choć się zrywa wiatr i kłębią chmury. Spirale dróg się pną ku górze. Wstać i zbudzić wszelkie sny. Nie zasnę dziś, nieważne co przyniesie mi. Dziękuję znów za nowy świat. Że mocno zmieni nas. Inne barwy, szybszy życia rytm. Nie chcę spóźnić się, pora iść. Nabiorę więcej sił. Pora wstać, od dawna woła świat. Wyruszam, choć się zrywa wiatr i kłębią chmury. Spirale dróg się pną ku górze. Wstać i zbudzić wszelkie sny. Nie zasnę dziś, nieważne co przyniesie mi. Dziękuję za nowy świat. Choć się zrywa wiatr i kłębią chmury. Spirale dróg się pną ku górze. Wstać i zbudzić wszelkie sny. Nie zasnę dziś, nieważne co przyniesie. Dziękuję za nowy świt. Że gitara cała? Jakieś damy radę? Zakładam, że to ktoś z zespołu mi po prostu fikusa zrobił. Dobra, już zakładam. Poprosimy. możesz przyjść, kupić wino, zostać na noc. Nie przytulę cię potem, odwrócę, rzucę dobranoc. Jeśli chcesz, możesz przyjść, zdjąć bluzkę, zostać do rana. Nie odprowadzę cię potem do drzwi, trafisz sama. Nie mam dla ciebie miłości, ktoś tu był przed tobą. Nie ma we mnie miłości, odchodząc zabrała ją ze sobą. Jeśli chcesz, troszcz się o mnie, tylko pozbądź się złudzeń. Nie zacznę cię kochać, choć przy tobie się budzę. Jeśli chcesz, to dbaj o mnie, bądź zawsze pod ręką. Jeśli pójdę z inną, nie mów, że serce ci pękło. Nie mam dla ciebie miłości, ktoś tu był przed tobą. Nie ma we mnie miłości, odchodząc zabrała ją ze sobą. Nie mam dla ciebie miłości, ktoś tu był przed tobą. Nie ma we mnie miłości, odchodząc. Ktoś tu był przed tobą. Nie ma we mnie miłości, odchodząc zabrała ją ze sobą. Nie mam dla ciebie miłości, ktoś tu był przed tobą. Nie ma we mnie miłości, odchodząc zabrała ją ze sobą. Już wiem, gdzie pójdę po koncercie. Dostępny to nowy pasek do gitary. To była piosenka z Kubasa. Kiedyś była wielkim hitem. Nie ma dla ciebie miłości. A ja kiedyś miałem okazję spotkać się wspólnie z Kubasem i stworzyć z nim piosenkę. I tak właśnie powstała moja autorska piosenka Ile jestem wart. Cofnąć czas, by mogło znowu być jak kiedyś. Pierwsze w życiu ślady nad pod niczym nieskażonym niebem. Przez balkon park wydawał lasem się największym. Na sucho uchodziło mi bycie niegrzecznym i wcale nie musiałem udowadniać, że coś jestem wart. Ile jestem wart, kiedy trofeum śni? Czy wciąż taki sam, gdy zatrzaskujesz drzwi? Ile jestem wart, żeby móc stać się kimś, kto da odpowiedź mi?

To było Imagine, utwór, który myślę, że dobrze znacie. Nie mój, oczywiście. Kolejna piosenka moja autorska, Między bajki. Nas na wylot widzi najlepiej. Na śniadanie znów kilka kwaśnych zdań. Popijamy mlekiem. Trochę głupio, mam w głowie stary film, kiedy było nam lepiej. Między bajki włóż myśli, że nic nie czeka za zakrętem. Teraz wiem, że coś kończy się, żeby było nawet lepiej. Nawet lepiej. Nawet lepiej. Co z falą przyniósł myśli w butelce. Ja szuflady mam pomazanych kartek, aż pełne. Nasuwają się wnioski, choć nie zawsze przyjemne. Wolę tak i wiem, że każdego dnia widzę więcej. Między bajki włóż myśli, że nic nie czeka za zakrętem. Teraz wiem, że coś kończy się, żeby było nawet lepiej. Nawet lepiej. Nawet lepiej. Dobrze, weź duży wdech. Wiem, że czasem masz już dość. Chodź na chwilę przy mnie bądź. Jak pięknie pada dzisiaj deszcz. Para z ust wymyka się. Z każdym słowem milknie świat. Zostaliśmy sam na sam. Czy czujesz, jak jest cieplej tu? Słońce wyszło. zza tych chmur. I nawet kiedy lekka mrze, to dla mnie zawsze będziesz śnić. Jak pięknie pada dzisiaj deszcz, para z ust wymyka się, z każdym słowem milknie świat. Zostaliśmy sam na sam. Będzie piosenka, którą mam nadzieję, że znacie. Będzie to Prosto w ciszę. Znów po drugiej nie mogę spać, bo w głowie krąży milion spraw. Nieznośny kwar straconych szans. Chciałbym trafić wprost do miejsca, gdzie będę sam. Odetchnę wreszcie tam. Zamknę oczy i wsłucham się prosto w ciszy. Uciekam noc, za oknem świt. Nie zasnę już, tak będę tkwić. Myśli stos na kolejne dni. Zostawię tu i pójdę w miejsce, gdzie będę sam. Odetchnę wreszcie tam. Zamknę oczy i wsłucham się w kolejny dzień. Znów mi braknie tchu, oczy wlepia we mnie tło. Uciekam w noc jak najdalej stąd. Znowu trafię do miejsca, gdzie będę sam. Odetchnę wreszcie tak. Kolejny dzień. just watching cityscapes turn to dust. The moon helicopters crashing in the ocean from way above. Stop the music in you, baby, tell me why. Stop the music in you, baby, tell me why. Forever and you just can't say goodbye. Kisses on the foreheads of the lovers trapped in your arms. You've been hiding them and hollowed out pianos left in the dark. The music in you, baby, tell me why. You've been locked in here forever and you just can't say goodbye. Your lips, my lips, apocalypse. Your lips, my lips. The rivers flew this person up on your knees. All please, come on and haunt me. I know you want me. Come on and haunt me. Sharing all your secrets with each other since you were kids. Soundly with the locket that she gave you clutched in your fist. Got the music in you, baby, tell me why. Got the music in you, baby, tell me why. You've been locked in here forever and you just can't say goodbye. Wracamy do moich autorskich piosenek i zagramy wam piosenkę pod tytułem Niebezpiecznie mi. Jeden krok z zamkniętymi oczami. Obietnic fałszywych. do żywych. Zaprowadzi mnie. Dopiero widzę świat, gdy nie patrzę. Dopiero czuję, wtedy rozumiem. Dopiero kiedy obraz się zatrze. Dopiero kiedy zapada zmrok, widzę więcej, z głowy wchodzę do swoich rąk. Jest goręcej, pod palcami przepływa prąd. Niebezpiecznie mi. Bo dopiero kiedy zapada zmrok, widzę więcej, z głowy wchodzę do swoich rąk. Jest goręcej, pod palcami przepływa prąd. Niebezpiecznie mi. Tak wisząc sobą przesiąknięty, łączy się, kiedy jestem odcięty. Łapię myśli te spod powiek wśród swojej nocy. Łapię myśli co, łapię myśli co. Uciekają przez otwarte oczy. Widzę świat, gdy nie patrzę. Dopiero czuję, wtedy rozumiem. Dopiero kiedy obraz się zatrze. Bo dopiero kiedy zapada zmrok, widzę więcej, z głowy wchodzę do swoich rąk. Jest goręcej, pod palcami przepływa prąd. Niebezpiecznie mi. Bo dopiero kiedy zapada zmrok, widzę więcej, z głowy wchodzę do swoich rąk. Jest goręcej, pod palcami przepływa prąd. Niebezpiecznie mi. Było blisko, prawie się wywaliłem, ale w sensie, że przewróciłem tu. Ale się udało nie wywalić, więc dobrze. Kolejna piosenka pod tytułem Miłość. Zdążyłem dobrze poznać się. Tak, słowa bardzo męczą mnie. Czasami ciężko znaleźć w tym wszystkim sens. Nie, nie wiem, czy znamy znowu się. Że w końcu dotrze do mnie to, o czym tych rozdrapanej kran wyleczę się. Może kiedyś miłość naprawi mnie. Może w jej ramionach odnajdę cię. Czasem na zwykłe szczęście brak mi sił. Zawsze umiem pośród ludzi być. Czy to znaczy, że nie spotka mnie już nic? Czy to znaczy, że już nie ma po co żyć? Może w końcu dotrze do mnie to, że kiedyś miłość naprawi mnie. Może w jej ramionach odnajdę cię. Może kiedyś miłość naprawi mnie. Może w jej ramionach odnajdę cię. Kolejna piosenka, również moja autorska, pod tytułem Zieleń. Dzień to tylko chwila, przez palce płynie czas. Dopiero przecież była, skupiłem kilka lat. Nie wiem gdzie podziała się ta zieleń, która była. Tylko moment, gdy wiedzie ciągły pęd. Po cichu wygasł ogień, umknęło mi to gdzieś. Nie wiem jak go wskrzesić mam. Usiądę znów przy tobie. Zobacz, liście lecą z drzew. Świat przez staje się same słowa, nie zabiorą cię do tylu doznań, tylu ludzi w tyle miejsc. Dzień wpada do okien, to kolejna z szans. Zostanę z nim na moment, znajdę na to czas. Tylko gdy zatrzymam się, czy będę znów przy tobie? Zobacz, liście lecą z drzew. Świat przez okna nagi staje się. Same słowa zabiorą cię do tylu doznań, tylu ludzi w tyle miejsc. zdaje się, same słowa nie zabiorą cię do tylu doznań, tylu ludzi w tyle miejsc. Zobacz, liście lecą z drzew, świat przez okna nagi staje się, same słowa. Teraz jest moment, w którym przedstawiam mój wspaniały zespół. Chciałbym, żebyście zrobili na nich ogromne brawa. Po mojej lewej stronie Jacek Mrówczyński na basie. A zaraz za nim na klawiszu Marcin Cichocki. Po mojej prawej stronie na gitarze Juliusz Gulewicz. A tam pana perkusji to Igor Blanci. Lecą z drzew, świat przez okna nagi staje się, same słowa nie zabiorą się do tylu doznań, tylu ludzi, w tylu miejsc. Fajnie, fajnie, dziękuję. Powoli zbliżamy się do końca. Teraz będzie ostatnia piosenka i na pewno już po niej nic nie zagramy, na pewno. Także teraz będzie ostatnia piosenka. Będzie to również moja autorska piosenka pod tytułem Gorzki smak. My bardzo dziękujemy, że mogliśmy tutaj wystąpić. Dziękujemy, że przyszliście. Dziękujemy Trójce, że mogliśmy tutaj się zaprezentować, wystąpić na tej legendarnej scenie tak naprawdę. Dziękujemy bardzo. Teraz będzie ostatnia piosenka. Po tej piosence zejdziemy ze sceny, już nie wrócimy. A, no i ostatnia piosenka do zobaczenia na naszym trójkowym Facebooku prosto ze studia imienia Agnieszki Osieckiej, koncert Jana Majewskiego. Koncert zrealizowali i przygotowali Zofia Sylwii.